Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Mi pedig nagy erőkkel dolgozunk, többek, hát sok projekten, többek között azon, hogy ezt a rádió műsort, aminek alapvetően közéleti, politikai tematikája van, átalakítsuk a TV2-ben jól megismert áll az alkú típusú játékhoz, ahol különböző kérdéseket és pénzes bőröndöket fogunk nyitogatni. Sajnos minden hallgatót el kell, hogy keserítsek, egyelőre a jogtulajdonosokkal nem tudtunk megállapodni, de már tesszük azokat a gesztusokat. Ennek a jegyében teszem fel a következő kérdést minden SMS írónak vagy betelefonálónak. A 06303030881-es SMS szám, illetve a jól ismert 2234881-es telefonszám, ahol a válaszokat meg lehet adni, meg lehet fejteni a kérdést. A kérdés az, hogy melyik európai országban kell adót fizetni az esővíz után, hogyha valakinek van ötlete, elképzelése, az hívjon bennünket. Lehet, hogy több jó megoldás van, mi egyet tudunk, azért viszont kezeskedni fogunk. Természetesen ajándék még nincs, de amint véget érnek az állazalkujok tulajdonosaival a tárgyalások, majd ajándékok is lesznek, hát azt egyelőre felejtsétek el. Én ezzel az állazalkuval kapcsolatban olyan hihetetlenül értetlen vagyok. Egyszerűen nem értem meg azt a játékot. Tehát az most miről szól valójában? Tehát mi a játék abban, hogy az embereknek igazából nincsen döntése. Tehát így három körönként az, aki ugyebár játszik, az dönthet arról, hogy most ő eladja-e a játékban való további részvételnek a lehetőségét, nem tudom én, 20 ezerért, vagy 30 ezerért, vagy 5 millióért, vagy 2 millióért, vagy mit tudom én, csomagropiért, tudva azt, hogy körülbelül milyen értékű bőröndök vannak bent. Na hát az ott egy döntés, tehát ott kell dönteni, hogy igen vagy nem. De az a hisztéria, ami ott körről körre zajlik, azzal kapcsolatban, hogy jól gondolja meg Géza, jól gondolja meg, van bent egy, nem tudom én, műanyag abrosz, ilyen viaszos vászonasztal terítő, meg van bent egy 12 millió forintos bőrönd. Melyiket választja? A 15-öst? Vagy a 4-est? Hát én a 15-öst választom. Jól meggondolta? És felteszi a kérdést a Gundel. Jól meggondolta? Erre kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent. Mit kell jól meggondolni akkor, amikor egy döntést hozol, amihez 0%, nulla mennyiségű információ áll rendelkezésedre. Tehát nincs információ. Tudod, hogy a két bőrönd valamelyikében van a viaszos vászonabrosz, a másikban meg van a 14 millió forint. Nem tudsz többet. Mit kell ezen meggondolni? Mit kell ezen megfontolni? Mit jelent az, hogy az egy, és akkor hozzárendelnek a bőröndökhöz ilyen barátokat? És akkor melyik barát az, amelyiket régebben ismered? És melyik barát az, amelyikben most megbízol? És akkor így bocsánatot kér a barátjától, hogy ne haragudj, nem azért, de kérlek, bocsáss meg, de én inkább a másik bőröndöt nyitom. Hol nem szarja le? Ő se tudja, mi van abban a bőröndben. És így eljátszák azt, hogy most az a barát, amelyiknél a bőrönd van, az most kezeskedik a bőrönd tartalmáért. Mint hogyha ő tette volna bele abba a bőröndbe. Vagy mint hogyha az a barát egyáltalán részt venne abban, hogy most ezt az embert átverjük, vagy nem verjük át. Hát annak a barátnak a helyére oda lehetne ültetni egy fát. Vagy oda lehetne állítani, basszus, egy de tényleg egy... Jó, egy minden idők legostobább, legprimitívebb, leglélekrombolóbb, agybutítóbb, sötét primitívsége ez a műsor. Valaki magyarázza meg nekem, hogy mit kell meggondolni azon, amikor van két zárt táska, nem tudod melyikben mi van, és előadják a hisztériát, hogy nem tudom, inkább mégis a 4-es, azt gondolom. És akkor jön a Gundel az ilyeneke, hogy mert megpróbál inspirálni téged arra, hogy legyél még sötétebb, és akkor mondja, hogy jól meggondolta, már nincs több döntése, most el kell döntenie, de nincs döntés. Tehát, hogyha azt mondja, hogy 15-ös, az ugyanúgy tökéletes döntés, mintha azt mondja, hogy 4-es, 100%-osan jó döntés, mindkettő tekintettel, hogy nulla információból kell hozni. Nincsenek szempontok. Hogy lehet embereket ilyen sötét butaságban tartani? Hogy lehet emberektől elvárni azt, hogy ezt nézzék? És tudod, mi a félelmetes? Hogy az emberek nézik. Nézik. Nézik és nézik. És tudod, miért nézik? Mert nem érdekli őket a dolognak az értelme, mert nem érteni akarják, csak érezni akarják. Tudod, mit akarnak érezni? Azt az örömöt, amikor nyer, azt a fájdalmat, amikor veszít. Együtt érezni akarnak, jól beleérezni annak a másiknak a helyzetébe, hát most jól beszopta, hát most nagyon megnyerte. Együtt örülni, együtt sírni, nevetni, együtt könnyezni, ez a móka, ezt adja meg a kereskedelmi televíziózás. De legalább egy átlagosan ostoba műsort adjon nekünk, legalább ennek fejében. Komolyan mondom, a szerencsekerék, Istenem, hogy gyűlöltem, 15 éve, vagy 12 éve, vagy én nem tudom, hogy mikor kezdődött a szerencsekerék. Jó, de ott még Klausmann egy súlyosbító tényező volt, tehát azért jó, azt tegyük hozzá. Jó, még jó. A Gundel azért egy milliószor európai figura, mint Klausmann. Európai módon előadni a világ legnagyobb ostobaságát, ezt nevezzük európai, mint a európai hagyomány lenne az, hogy hülyeségeket beszélünk. Klausmann behízelgő modora az olyan szintet, tehát hogy Klausmann behízelgő modora egy szerencsekerék műsor nélkül is borzalmas, sokkoló élmény lett volna a televízió. De a szerencsekerék az legalább, tehát a szerencsekerék az őszinte, az kimondja, hogy szerencsekerék. Állj, nagyon buta, műsor, megtakarjuk a szerencsekereket, valahol megáll. Ahol megáll, egy látjuk gyártéle vagy sem. Tehát legalább ez a izé maga bunkó önmagában legalább őszinte és koherens. De a táskáknál a variálás, ott nem az a felvetés, hogy szerencsetáska, mert ha ez lenne a felvetés, hogy szerencsetáska, azt mondanám, hogy egy szimplán szarműsorról beszélünk. De nem, ott az a felvetés, hogy áll le az alkú. Tehát arról van szó, hogy itt dönts, válasz, megvan a lehetőséged, és akkor ilyenek, hogy hány éve ismeri Máriát? 13 éve? Ez egy szerencsétlen szám, jól gondolja meg, és akkor így utólag látja, ha rám hallgatott volna, és elfogadta volna azt, hogy Magdolna az ugye az ön másodunoka testvére, tehát mégiscsak rokon, azt a táskát kellett volna választani. Tehát ilyen alapon, komolyan mondom, ennél, és én nekem meggyőződésem, hogy ezek a műsorok, ezek odahatnak az embereknek a pszichéjére. Meggyőződésem, hogy ezek a műsorok, ezek igenis lejjebb és lejjebb züllesztik az embereknek a pszichéjét, az embereknek a mentális állapotát. Azért vannak egyre rosszabb karban az emberek, mert ezt a sok szemetet nézik, és azért képtelenek arra, hogy a saját helyzet, de ez öntudatlanítja az embereket, pontosan. Tehát arról van szó, hogy az a hatalomnak, az a médiának, az uralkodó osztálynak soha nem volt jó, ha az emberek gondolkodnak, soha nem volt jó, ha az emberek öntudatosak. A legostobább szart kell letolni a torkukon, és ha ahhoz szocializáljuk őket tartósan, akkor birkák lesznek. Fogyasztani fognak, szavazni fognak. A vége az lesz, hogy igazából az életükkel kapcsolatos fontosabb kérdésekben már nem is kell kikérni a véleményüket. Különben talán érthetetlen, hogy miért foglalkozunk az áll az alkuval, amikor ugye az a műsor megszűnik, sőt Gundel Takács az visszatér, és már nem lesz. Gundel nélkül nincs is több a nem, már előttem levették a műsorról, mert már nem produkálta ugyanazt a nézettséget, mint hát előtte. Én azt hallottam, igazából, hogy 2 hónapja még a legnézettebb műsor volt. Én úgy emlékeztem. És jó, ennyi idő alatt alázuhant? Ennyi idő alatt alázuhant. A nyári szünetet már nem tudta kiheverni. De a biztos műsor. Az RTL Klub verte meg valami másik műsorral, nem? Hogy magától... Amit akartam mondani, hogy nem is lenne talán értelme ezzel foglalkoznunk, hiszen eltűnt, Gundel Takács visszatér a sport tevékenységhez, ami klassz és jó. Azért beszélünk mégis erről, mert igazából most végtelenül, hogy mondjam, olyan állapotban vagyunk, mint az őz, vagy az a vad, amelyik így látja, hogy elment a vadász szezon első napja lement, és a vadászok elmentek, most megpihennek valahol nem hol szoktak a vadászok, a vadászházba megpihennek, és ez az őz, ez a farkas, már hogyha van valami kis esze, akkor retteg attól, hogy mi lesz holnap, mi fog történni holnap, mit fog a TV2 előhúzni a cilinderből, mert egy biztos, bármit is tegyenek, a cél az lesz, hogy még primitívebb, még ostobább, még undorítóbb és még gyalázatosabb játékot találjanak ki, mint az áll az alkú. És mi ettől a rettegéstől vezérelve fogalmaztuk meg gondolatainkat a múlt szörnyei és szörnyszülöttjeivel szemben, mert azt látjuk, hogy a jövőben még súlyosabb, még veszélyesebb démonok leselkednek ránk, akiket igazából el sem tudunk képzelni. Tehát én ma azt mondanám, hogy szerintem elérte a mélypont. De hát pont ugyanígy voltam Anetkával is, hogy azt gondoltam, hogy a kereskedelmi televíziózás Anetkával elérte a mélypontot, de rá kellett jönnöm, hogy nem, mert sokkal mélyebben is van. Sokkal mélyebben is van, hiszen van fókusz, van egy teljes szerkesztőség, ami nap mint nap azon gondolkodik, azért küzd, hogy legyen még mélyebben, sőt, hát a Budapest TV-nek is vannak most már újabb saját gyártású sztárjai, akik egy még alacsonyabb színvonalat képviselnek. Tehát egész egyszerűen ez a félelem, ez a féltés az, ami diktálta az előző szavakat. Közben jöttek megfejtések, képzeld, Robert, arra, hogy melyik az az ország Európában, ahol az esővíz után is adót kell fizetni, mármint azután az esővíz után, ami ráesik a telkedre, és elképesztően jól tájékozottak a hallgatóink, bár volt valaki, aki Izlandra tippelt, na hát ő nem nyert, illetve volt valaki, aki Rajhi, aki Gibraltárra, ő sem nyert, viszont egy csomóan nyertek, nem is, hát legalább 10 nyertek, ők vagy Szeged, vagy Magyarország nevét írták a kis telefonjukba be, ugyanis hát Magyarországon van az a helyzet, ahol az önkormányzat a valakinek a telkére esett csapadék után víz- és csatornadíjat számol fel. Tehát ma még mondjuk csak a vállalkozásoktól, de hát értelemszerűen valószínűleg egy ilyen típusú adót azért előbb-utóbb lehet, hogy még várni kell, meg kell várni a reform kormányzat második ciklusát, vagy második évét, ki tudja, de biztos, hogy előbb-utóbb mi sem ússzuk meg, hogy azután az esővíz után, ami ráesik a telkünkre, a hétvégi házunkra, vagy egyáltalán csak mondjuk a lakásunknak, a lakásunk fölött levő ereszbe. A fejünkre adott esetben. Vagy a fejünkre. Aha. Esernyőre. Hát ez Magyarország. Viszont egy csomóan nyertetek. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió. És vannak SMS-eink. Azért néztem, mert a másik kettőn még szarabb ment, ezt Atesz írja. Gundel felmondott, már az MTV 1-nél tevékenykedik. Akkor a TV2 empátiára nevel, kérdezik a Robitól. Én kíváncsi vagyok arra, hogy a mi adóforintjainkból vajon milyen versenyt lehet folytatni kereskedelmi tévés csatornákkal. Tehát, mert hogy ezt mi fizetjük igazából. Tehát, hogy ezeket az embereket onnan ide átcsábítják, ez a mi adóforintjainkból zajlik. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy vajon érdemes-e ezekért az emberekért versenyezni. Tehát, hogy ezt igazából nekünk kéne eldönteni, mert a mi pénzünkért zajlik ez a verseny. Tehát a mi pénzünkből zajlik ez a verseny. Tehát, hogy el akarjuk, tehát mindenáron el akarjuk hozni ezeket a kereskedelmi reflexeket, és mert hogy ezeket akarjuk elsajátítani, mert ez a trendi, mindig ez a trendi. Mert a Pálfi Istvánnal pontosan ugyanez volt. Meg egy számos más vonatkozásban is ez megy. Tehát, hogy miért az MTV az miért ebben a kereskedelmi struktúrának a paradigmái között képzeli el a maga jövőjét? Tehát, mert ott egyébként verhető. Tehát, hogy az MTV az egy sikertelen kereskedelmi csatorna akar lenni. Nekem ez a benyomásom. Lépten nyomon erre utal. Szinte minden jel erre utal. Miért nem akar mondjuk egy közepesen sikeres közszolgálati csatorna lenni? Én itt is csak a Duna TV-t tudom megjelölni. A Duna TV teljesen más utakon jár, mint az MTV, és szerintem a maga funkciójának a mi adóforintjainkból sokkal inkább megfelel. Mondjuk ebben a Gundelnél talán nem is annyira jogos feltenni ezt a kérdést, mert állítólag, legalábbis a bulvár sajtó szerint a Gundel az nagyon zsíros TV2-s ajánlatot, meg szerződéseket utasított vissza, vélhetően azért, mert a Gundelnek azért elege volt abból a fajta pojácáskodásból, amit rákényszerítettek, és amit a valószínűleg a következő műsorokban is csinálnia kellett volna, és ezért inkább ment vissza az M1-re, ahol normális kultúrembernek érezheti magát. Szóval nem kell telefonon a főnökkel, vagy a bankárral, vagy kivel beszél. Igen, de például a Pálfi esetében tök jogos a kérdés, mert ott viszont ilyen irreális összegek, tehát hogy ilyen 1 millió forint, meg 1,5 millió forint, meg azért, ilyeneket... hogy felolvassa a híreket egy súgógépről. Tehát ezért. Tehát ezt tudja a csávú. Tehát, mert hogyha ez az ember, ez úgy tudna kérdezni, ahogy senki. Mert egy Baló Györgyért én nem sajnálom a pénzt, mert az a Baló György, az tényleg olyan ember, hogy azt le lehet ültetni akár a Gyurcsánnyal, akár az Orbánnal, és képviseli a, hogy mondjam, azokat a kérdéseket szerintem elég keményen, meg sok esetben elég tökösen, amiket akár én is feltennék. Tehát tőle nem sajnálom. De egy súgógépről felolvasni a híreket, mert a Pálfi ezt csinálja. Tehát ezért kell ezt a pénzt kifizetni. Tudod, miért fizették ki? Nem azért, amit a Pálfi mondta. De még ezt nem is lehet tudni, hogy igazából mennyi, mert nem nyilvános, bár ugye ez a mi pénzünk végső soron minden magyar állampolgár pénze, de ez lehet, akár nyilvános. Úgy direkten nem tudhatjuk, hogy mennyit keresel. Hol van neked közöd ahhoz, hogy mennyit kapja a te pénzedből? De most komolyan. Ugye, megmondom, hogy miért járt ez a pénz. Nem azért a tudásért, amit ő fölhalmozott, mert súgógépről olvasni, szerintem ez olyan rutinszerű dolog, tehát így viszonylag kemény munkával, de csimpánzt is meg lehet rá tanítani. De hanem azért, és semmi másért, mert az ő arca a kereskedelmi TV2-n már jól be lett futtatva. Sokan nézték a tényeket ővele, sokan nézték a tényeket Pálfival, ezért aztán ezeket a nézőket, ezeket egy Pálfi fejével a képernyőn, tehát ez egy ikon, egy jel, olyan, mint egy marketing jel. Tehát mit tudom én, vannak ezek a szimbólumok, mit én, a háromágú csillag az a Mercedes-Benznek az ikonja. Na hát ez valószínűleg sokba kerülne, ha valaki meg akarná venni a Mercedes-Benztől. Na hát ugyanilyen módon vették meg a TV2 tényeknek az ikonját, ami Pálfi István, ezt az MTV megvásárolta, hogy nézettséget hozzon. Csak hogy itt nem egy embernek a szakértelmért, szaktudásáért fizettek. Hogyha viszont azért fizettek, akkor viszont állítom, hogy kár volt. Tehát akkor ezt századennyi pénzért, de lehet, hogy ennek a pénznek az egy ezrelékért meg lehetett volna venni egy embert, aki normálisan néz ki, oda lehet ereszteni a képernyőre, és föl tudja olvasni a súgógépről a szöveget. Sziasztok, az ismétlést hallgattam, nagyon jók voltatok, csillagos ötös, csak remélni tudom jobb oldalon a változás tartalmilag és stílusban is. Ez Szali írja. Hát jó, hát lehet számítani rá egyébként, hogyha a hírek igazak. Rajhi, gyerekek, ha ilyen szarokat néztek, meg is érdemlitek. Hát én nem szoktam nézni, de hát azért néha beleütközik az ember, főleg amikor generációk találkoznak, tehát átmegyek anyámhoz, hát akkor az ott gyakran előfordul, hogy a táskák nyitogatása zajlik. Viszont ilyen az élet mostanság, csak forma van, tartalom nincs, egyetértek veled. Ha? Mert, mármint a kérdésre a válasz, ezt ellenpont Gerzsó mondja. Majd szevasztok, nekem a szóda a kedvenc vetélkedőm, egyszer nézzétek meg, és ha már ott vagytok, ki ne hagyjátok a teleshopot Horst Fuchs-szal. Jaj, Horst Fuchs, jó, az zseniális, az a kopasz csávú, amelyiknek az egyik fülében a fülbevaló, igen. Hát az valami hihetetlenül gusztustalan az a figura, az döbbenetes. Jó, hát most a szóda, meg az ilyen, ugye ez a TV2-nek az ilyen betelefonálós vetélkedője. Van egy olyan műsor az RTL Klubban, egy ugyanilyen betelefonálós vetélkedő, aminek az a címe, hogy 06-80-986-986, vagy valamilyen, de a telefonszám a címe a műsornak. Mert igazából az a nagyon durva, hogy most azért azt tényleg nagyon nagy jó indulattal kell vetélkedőnek nevezni, tehát igazából a vetélkedőnek semmilyen formai kritériumát úgy igazán ki nem meríti ez a műsor, sokkal inkább emlékeztet különben ez, legalábbis ezek a betelefonálós műsorok, amikor hát mondjuk mindenkinek megvan, gondolom, hát nem csak a TV2 és az RTL, hanem a Viva TV, a Magyar TV és az összesnél mindig kiállít egy férfit vagy egy nőt, aki üvöltözik, hogy hívjon és csak most hívjon, és akkor a kezébe ott lebegtet, mit tudom én, 100 000 forintot. Itt forintot, van az a 100 000 forint. Apró pénz egy ilyen tévécsatornának 100 000 forint, most képzeld el, olyan, mint neked 5 forint, de állítom. Nem, mindegy, és ott üvöltözik, hogy telefonáljanak, és akkor ugye ez a vetélkedő mondják a tévések, mondják ők is, miközben nekem meggyőződésem, hogy sokkal inkább emlékeztet ez engem mondjuk a kaszinóknak, a rulettermeknek a világára. Tehát ugye itt arról van szó, hogy általában a kérdés olyan primitív és olyan ostoba, hát hogy... Mondjuk, hogy mi a kredenc? Egy vadállat vagy egy bútordarab? Mondjuk ez egy kérdés. És mondjuk miközben mondjuk egy, mint mondtam, kaszinóba, egy kaszinóba mondjuk egy 12 év forma kisgyerek azért nem tud bemenni, de a, mondjuk a TV2 meg az RTL klubnak a betelefonálós műsorát bármikor fel tudja egy emeldíjas telefonszámmal hívni, mondjuk otthon a 12 éves Matyika, vagy a 14 éves Zsoltika, egy jó szoktatása a gyereknek arra, hogy mivel is lehet, meg hogyan is érdemes pénzt keresni ma Magyarországon. Ugye, hogyha veszít, hát majd a hónap végén kiderül, és akkor majd a mama vagy a papa nézi a mobil vagy a vezetékes telefonszámlát, hogy miért ennyi, és legfeljebb jól eltángálja a gyereket, de igazából az a tevékenység, ami ott folyik, és amit vetélkedőnek csúfolnak, hazudnak, az a szerencsejáték felügyelet által felügyelt tevékenység kellene, hogy legyen, és mint ilyen tevékenység egész egyszerűen nem szerepelhetne olyan műsoridőkben, például kora délelőtt, meg kora délután, amikor szerepel, hiszen akkor gyerekek nézik, és sok esetben gyerekek is játszanak ezen. Vajon miért megy ez a műsor ebben az idősávban? Hát azért, mert ebben az idősávban viszonylag kevés jó, produktív, prosperatív kereső és hát ennél fogva fogyasztó ember nézi a televíziót. Márpedig a reklámok azok elsősorban az ilyen jól kereső, jó egzisztenciális körülmények között élő embereknek szólnak, hiszen őnekik lehet eladni azt a sok minden szart, amit a reklámokban látsz. Na most ilyenkor délelőttönként ezek az emberek dolgoznak, éppen megkeresik az arra valót, hogy később nézhessék jól a tévét és eldönthessék, hogy mit vásárolnak, mintha ez egy döntés lenne, nem pedig egy manipulált tudat. Kik vannak hát otthon a tévé előtt? Hát ki mások, mint a gyerekek és a nyugdíjasok. Na most a gyerekeknek nem nagyon van önálló lóvéjuk, tehát nem nagyon lehet nekik sok minden gagyit eladni, de még a gyerekeknek csak, de hát a gyerekek többsége is ilyenkor iskolában van, amint azt tudjuk. Mi a helyzet a nyugdíjasokkal? Na ők nem, ők nincsenek sem iskolában, sem munkahelyen, ők otthon vannak, otthon figyelnek és otthon nézik a tévét. A nyugdíjasoknak nem nagyon lehet ilyen szarokat eladni, mert alig van pénzük, tehát gyógyszerre, meg lakbérre, meg gázra, meg mit tudom én, villanyra elmegy a lóvé, és nincs miből fogyasztani. Nekik nem érdemes reklámokat adni, meg műsorokat, műsorokat nyugdíjasoknak, hát hogyan, hát hol éri meg? Nekik jön a pénznyelő. Nagyon szar helyzetben vannak, és hát a kikiáltó fiú, aki a képernyőn megjelenik, Stól Andrásnak az ostobaságával, vegyes arroganciájával üvöltözi, hogy annyira szeretném önnek adni ezt a rengeteg pénzt! Kérje el, vegye el, itt van, itt a telefonszám! Engedje, hogy odaadjam! És ezt üvöltözi. Mi a csatornának a filozófiája ezzel a műsorsával kapcsolatban? Minden műsorsávban maximális bevételt kell produkálni. Vagy a nézők által, vagy a nézőktől. Ha nézők agyának a mosásával nem tudunk pénzt csinálni, akkor majd a nézők befizetik azt a pénzt nekünk, mégpedig ezeknek az MLD-as telefonszámoknak a hívásával. Jó, de tudod, hogy mi a durva? Hogyha én mondjuk kiraknék egy ehhez hasonló vetélkedőnek a kellékeit mondjuk egy általános iskola közelébe, és ott így mondanám a gyerekeknek, hogy sziasztok, játszhattok, nem egy MLD-as telefonszámotnak azért, mit tudom, 200 vagy 250 forint ugye egy hívás, hanem azt mondom, hogy 50 forintot rakjatok le, és akkor húzhattok a három borítékból. Na, hogyha én ezt csinálnám, akkor engem úgy vinne el a rendőr egy, mit tudom én, 5 perc vagy 10 perc után, hogy valószínűleg meg sem tudnék ott melegedni az általános iskola környékén. Ezek a cégek meg egész simán csinálhatják, semmi gond nincs. Ráadásul nem is vagy milliárdos, tehát hogy a kiállnál oda egy csóró. Inkább azt képzeljük el, hogy te egy milliárdos vagy, egy milliárdos üzletember, és amikor éppen nem tárgyalsz milliárdos üzletekről, és éppen üres járat van, és akkor előfordul, hogy van egy olyan másfél órád, tegyük fel, hogy így nem keresel pénzt, és hát te beleőrülsz, úgyhogy oda mész a takarító személyzethez, amelyik éppen kitakarítja mondjuk a tárgyalóhelyiséget, és akkor bemész a tárgyalóba, és ott elkezdesz itt a pirosról a pirosozni. Sőt, még beszállnak a te kollégáid is, és akkor oda jönnek, és azt mondják, hogy én láttam, hogy hol van, ott van. Ja, nem. Pedig esküdtem volna, hogy ott ne, van. Ne, várjál, nem, az első kollega, aki jó, oda igen, jön, az igen, mindjárt nyerni is nyer, fog. Nyer, oh. Parancsolj a pénz, parancsolj az összeg, itt a pénz. Röbben fizetek. Igen, igen, igen. Na, SMS-ek. Máté Kriszta műsorát azzal a felkiáltással fejezték be, hogy a magyar társadalom még nem érett meg rá. Nem érett meg rá? Ez volt a... Mi volt az a műsor? Nem emlékszem Máté Kriszta műsorára? Nem. A leggyengébb láncszem, amikor alázta a műsorban szereplőket, amikor magyarázta, hogy maguk aztán ostobák. Meg amikor ilyeneket mondott nekik, hogy, ilyeneket mondott, hogy maguk aztán nem kapnának ösztöndíjat Cambridge-ben. Meg ilyeneket nyomott, de annyira gyenge volt, és annyira idegen volt, annyira természetellenes volt, és annyira primitív volt az a műsor, és akkor így vissza lehetett volna kérdezni Máté Krisztinának, hogy Krisztina, önnek ugye megvannak a válaszok, tehát hogy nem tudom, hogy mire gizdul itt. Tehát, hogy Krisztina egy annyira primitív műsort vezetni, amelyik nem tud összeszedni 12 normális értelmes embert, aki megfelel a műsor kritériumainak. Arra ön büszke, hogy egy ilyen műsort vezet? Egy olyan műsort, amely képtelen 12 olyan versenyző, 12 olyan szereplőt találni, amely megfelelő színvonalú. Krisztina, hát erre képes ön? Hát ennyit képesek önök letenni a média asztalra? Persze az ilyesmit kivágták volna. Hát a kereskedelmi médiumoknak nem kenyerük az élőadás, ezt egyébként tudjuk. Élőadással nehéz manipulálni. Az esővel kapcsolatban az esőadóval, mi van, ha tető alá vágom az egész telkemet, kérdezi az egyik SMS író, majd a második azt kérdezi, hogy szevasztok, ez az esőadó ugye csak tréfa. Nem tréfa. Egy cseppet sem tréfa. A szegedi önkormányzat nem tréfál. Szedi a pénzt. És csak szedi. Haló, haló. Sziasztok, Lang Györgyi vagyok, már megint. Szervusz, kedves Lang Györgyi. Már megint. Én azért telefonálok, mert tudjátok, én egy ilyen közép-buta néző típus lány vagyok, és én bizony beugrottam ennek a hívjatok föl és vigyétek el a pénzemet dolognak nem is egyszer. De meg is kapták legalább a pénzed. Várjál, megkapták a pénzemet, én nyertem, és akkoriban még az RTL klubban nem rúgtak ki minket, és letiltották, hogy nem fizethetik ki nekem. Micsoda? Tehát én megnyertem, fölhívtam a 6 millió forintos telefonokat, megnyertem ott, hogy hány lába van a postásnak, és utána nyertem 30 ezer forintot, de azt mondták, hogy nem kaphatom meg, mert én dolgozó vagyok. Mondom, elnézést kérek, de hát én felhívtam 2 millió forint béravonalat, azt mondták, hogy nem baj, akkor ez etikátlan. És akkor én voltam az etikátlan. Mert dolgozó vagy? Hát de nem voltam dolgozó, hanem voltam állományban, hát néha ott voltunk hetente egyszer. De ebből látszik, hogy mennyire gátlástalanok. Tehát, hogy nem csak a nézőkkel, meg a társadalommal szemben gátlástalanok és pofátlanok, hanem a saját kollégáikkal szemben is. Ugye? És ekkor mentem, tudom, én vagyok az ilyen, hogy miért telefonáltam be, de akkor is. De tényleg ez, hogy 100 forintért ülni képesek ezek a multinacionális cégek, nem erről van szó? Tehát... Szerintem 22-ért, hát plusz áfa. És azt visszaigénylik természetesen. Igen, azt visszaigénylik, igen, gondolom én. És akkor még valamelyik nap volt egy nagyon jó kis témátok, amilyen szintén volt egy remek hozzászólásom, hogy volt nekünk egy bankszámlánk, ami megszűnt. De a bankos dolgozónak a hibájából nem szüntették ezt meg, és akkor minden hónapban kaptam egy értesítést, hogy most levontunk 2300 forintot a kezelésért. Holott nem volt benne se pénz, se én nem voltam benne. Ha, hát igen. Ez is gusta. Hát eléggé. Jó, a bankok a legkeményebbek. Jó, hát a bankok a legkeményebb játékosok. Tehát most, hogyha leforgatnám, mit tudom én, Al Pacino a sepphelyes arcunak a második részét, szerintem, hogy egy újabb figurát tudjon teremteni, egy újabb olyan erős figurát, mint az első, mint Tony Montana, ahhoz el kéne ide jönni a Magyarországra, és így körbenézni a bankárok között, és akkor iszonyú kemény, iszonyú durva figurát tudna alkotni a kettőben. Ez nagyon valószínű, de a szemében, de nem neki tudom mosolyogni, hogyha én bemennék, hogy szeretnék hitelt kérni 22 forint 50 fillért. Legalábbis csodálkozom, egy kissé. Legalábbis, igen, hogyha megengedett, hogy osztozol velünk, legalábbis osztozni látszol a kereskedelmi médiumokkal kapcsolatos aggájainkon. Én mondom, én azzal együtt, hogy én a bulvárt is egy kicsit szeretem, a kereskedelmi tévéket is szeretem, de ezzel együtt én pontosan tudom, hogy én ebben a dologban mennyire primitíven viselkedek, de hát én egy ilyesfajta háziasszony típus vagyok. Köszönjük szépen! Látom magamat kívülről. Hát köszönjük, hogy hívtál minket, Györgyi. Én is nagyon megtisztelő volt, hogy szerepelt a műsorotokban. Köszönjük szépen, bármikor máskor is örömmel. Szia. Én állandóan hívlak titeket. Köszönjük. Hello. Hello. És akkor Bolgár György stílusában. Halló, halló. Jó napot kívánok, Katona Zsolt vagyok, és Máté Krisztához szeretnék hozzászólni. Igen? Nincs itt Máté Kriszta, nem tudsz hozzászólni, mi vagyunk itt, de beszélgessünk. De azért az a tudásához és a felkészültségéhez hadd mondjak valamit. A TV2 esti műsorában egy nagyon szomorú hírt közöltek, hogy elzárta a természet 10 000 embert Zölden városában a külvilágtól, hiszen a rossz időjárás miatt sziklaomlás és egyéb problémák adódtak. Most ez a szegény Kriszta Söldennek mondta a Zöldent. Most én nem feltételezem azt, hogy ő német órára járt, hiszen tudjuk, hogy az angol nyelv túlteng a magyar médiában, tehát ez mégiscsak brutális, hogy az első osztályos kisgyerekeket tanítják német órán, vagy bárhol, meg biztos, hogy ott a TV2-n van még egy szusszanásnyi olyan tudás, amiért felhomályosította volna arra, hogy a Zölden az a világhírű kaszinójáról és milliómosairól híres 50%-ban német ingatlan tulajdonú város Zölden, nem Sölden. De hát, csak ennyi. De hát ezért nem érdemes egrecíroztatni, meg leugatni, meg megalázni, megszégyeníteni lépten nyomon az Ember TV műsorának a szereplőit, mert aztán visszaszár rá minden egyes tévedés, minden egyes hiba, amit a jövőben elkövet. Tekintettel, hogy ő volt az a professzor asszony, aki mindenféle primitív sutyóknak elmondta az embereket, a saját vendégeit, a saját műsorának a vendégeit, akiken nagyon sok pénzt keres. Hát természetesen, és ezt minden büntetlenül teszi, és még az férjének se kell otthon izgulnia, hiszen ott van mellette. Szerintem az a lélekrombolás, amit a kereskedelmi televíziók előadnak, az az én számomra egyre kevésbé elviselhető, egyre kevésbé tolerálható, csak sajnos egyelőre nem tudom, hogy mit lehetne tenni az ügyben. Meg kéne vonni például tőlük a frekvenciát, hogyha már itt tartunk, mert hogy ez nem ám örökre az övék, csak ebben az országban talán sokan azt gondolják, azért ezt 7 évenként meg kell hosszabbítani, de már előre 2 évekre hosszabbítják meg, tehát hogy már ki se írják az újabb tender, még egyszer, újra meg újra. Tehát, igen, hogy felül se vizsgálják, hát a zsebükben van gyakorlatilag minden és mindenki. Így van, de azért a választások időpontját mindig figyelembe veszik a szerződéseknél. Köszönöm szépen. Köszönjük. Mi köszönjük, és akkor legyünk tényleg valódi kihívás Bolgár Györgynek, de nem, inkább ne legyünk. A Kóka azt mondta, következő SMS, meg kell szüntetni a kiváltságokat, értette ezt a villamosiparban dolgozókra. Kérdem én, nem saját magunkon kéne kezdeni? Igazából nem értem a problémátokat, ezt már János mondja az esőadó kapcsán. Még sem füst, sem kéményadót nem kell fizetnünk. Hála annak a jó Istennek. De hát ne adjál tippeket a kormánynak, hogyha szabad kérnem téged. Na, akkor Gyuri bácsi reszkes. Halló, halló! Halló, halló, jó estét kívánok, én Gábor vagyok. Halló! Jó estét, Gábor! És nekem is megvan egy saját bejáratú véleményem a médiákról, pontosabban a kereskedelmi médiákról. Én egy német szakos tanár vagyok, és annak idején a Blick nevű bulvárújságnak voltam külsőse, majd pedig különböző okok miatt a koromra való tekintettel eltekintettek az ilyen külsős foglalkozásom, tartásomtól. Olyan hölgyek, illetve urak kerültek oda, akik úgy megkérdezték, a sportrovatnál volt, hogy ki volt az a Bart Sándor, meg ki volt az a Mihály, ugye, mert a fiatalabb korosztályról róluk nem hallott, pedig hát azért aki a sportban dolgozik, az nem árt, hogyha esetleg 50 évre visszamenően ilyen ismert neveket mondjuk ismer. Na most a kereskedelmi, pontosabban a televíziókkal kapcsolatban én azt mondom, hogy ez világjelenség. Tehát aki bekapcsolja mondjuk a SZAT-1-et, amit a németet, és a, vagy az RTL, német RTL-t vasárnap reggel, az hasonló színvonalú műsort lát, úgyhogy ez nem egy magyar betegség. Ott is mindig fiatalokkal próbálkoznak, akik nagyon, hát mondjuk így hiányosan műveltek. Folyik a pénz, vagy éppen nem folyik. Baromi jó a hangulat, mert ugye ott megvan hozzá az infrastruktúra, és ottan körbeülik minden stadiont. Nem biztos ismerik ezt a szituációt. Én abban különösebb problémát nem látok, hogyha embereket arra rá lehet venni, hogy ész nélkül telefonáljanak, és szórják a pénzüket. Csak egy nagyobb kiszedni olyan emberekből a pénzt, akik szerencsétlenek, szegények, reménytelenek, adni nekik egy esélyt, felvillantani nekik egy talán nem is létező esélyt, mert ezek a műsorok, ezek a úgynevezett nyerőjátékok mind manipulálva vannak a háttérből. Felvillantani nekik egy egyszerű és könnyű lehetőséget arra, hogy sok pénzt nyerjenek, és így, ilyen módon kiszedni a legszegényebbjeink és a legnaívabbjainknak a zsebéből a pénzt. Várj, egy pillanat, mert nem az olyan dörzsöltek, amilyen te vagy, vagy én vagyok, ha megbocsájtasz, hogy letegeztelek. Nem az olyan dörzsöltek fogják odaadni nekik a pénzüket, nem az ilyenek fogják fölhívni az MLD-as számokat, hanem éppen, hogy a naívak, a szerencsétlenek, az olyanok, akik, hogyha aztán elvesztik a pénzüket, nem fogják tudni visszaszerezni, az olyanok, akik utcára kerülnek, az olyanok, akik szegényházba mennek, tehát így, de ez az aki hülye halljon meg társadalma. Na jó, csak hát most nem akarok reklámot csinálni, meg nem is szabad, ugye, az egész szerencsejáték RT-nek, ahol ki tudja, hány válfaja van már az emberek megsarcolásának. Nem beszélve arról, hogy sportszerető emberek ugye fogadnak egy Juventusra, vagy egy Bayern Münchenre szombaton, és közben csütörtökön el van adva a meccs. Tehát ez egy ilyen világ. Köszönjük szépen a véleményedet. És akkor SMS-ek. Zotya, a fél évvel ezelőtti MTV reklám. Ha ön forradalmár lenne, melyik televíziót foglalná el? Brilliáns. Volt az 2 millió is, mondja a következő SMS, már a Pálfi pénzzel. Cserébe viszont kulturáltan elköszönt az eltartóitól. Viszlát, mondta rendszeresen. Mondhatta volna azt is, hogy csá. És a következő SMS. És az MTV mit csinál? Eladta a székházát 4 milliárd forintért, majd visszabérli a kanadai vevőtől. Így ti egy bérleményt vertetek szét. Duplán jól jártak. Kik verték szét egy bérleményt? Kedves SMS író. Kik verték szét? Én nem voltam bent. Miről beszélsz? Hihetetlen. Mi vertük szét a bérleményt? Jaj, hát ez zseniális. Jó. Logónak hívják, amit mondasz, Robi, ezt Péter mondja. Jaj. Majd Horusz teszi hozzá, hogy Pálfi olyan, mint a Sony, akármilyen szar, megveszed, mert neve van. Sziasztok, öreg Bics Suhanc. Nem érnek ezek a műsorok annyit, hogy felhúzzátok magatokat, vagy hogy egyáltalán beszéljünk róluk. Ezek helyett házi videót, DVD-t nézzetek. Igazad van. Rosszra emlékeztet András. Ez olyan lehúzás, mint az itt a piros, hol a piros. Nem jártál annó a Dobi István úti autópiacra? Nem, de várjál, hadd hozzak egy másik példát erre a médiára, mert ami a legfelháborítóbb, arról még szó sem esett, ez pedig Frey Tamás. Frey Tamás, akivel kapcsolatban talán már elfelejtettétek, hogy néhány évvel ezelőtt a csávó úgy lebukott, mint az istennyila, tehát mint az ólajtó. Hogy történt? Emlékeztek? Hamisított egy riportot. Pénzt fizetett egy embernek azért, hogy azt hazudja, hogy ő bérgyilkos. És elkészítette az évszázad interjúját a bérgyilkossal, akitől megkérdezte, hogy mennyiért ölné meg a miniszterelnököt, meg én nem tudom, mert ő Frey Tamás, aki mindig ott van a tutiba, mindig ott van, ahova te soha nem jutsz el, és elhozza neked a képeket a frankóról. És konkrétan, tételesen hazudott, riportot hamisított. Ez az újságírás etikájával, sőt, tudod mit, az emberi közlekedés szabályrendszerével teljesen ellentétes, elfogadhatatlan. Ennek az embernek egyszer és mindenkorra el kellett volna tűnni a magyar sajtónak a komplett spektrumából. Ehhez képest mi történt? Hát elment egy jó nagyot nyaralni, gondolom, a Bahamákra, egy vagy másfél évre, hát egy másfél évig nem láttuk, majd pedig, mintha mi sem történt volna, visszatért a konkurens tévécsatornához, azt hiszem azóta már a TV2-nél van, és ugyanazt nyomja tovább. Frey Tamás csak önöknek a legfrissebb, a legexkluzívabb, a leghihetetlenebb sztorikkal, információkkal a világ 4 égtájáról, a világ 5 kontinenséről, első kézből Frey Tamástól. Na most túl azon, hogy a csávónak a stílusa végtelenül visszataszító az én számomra, és mindig azt figyelem, hogy ezek a riportok, ezek sokkal inkább őról, a Frey Tamásról szólnak, miszerint ő ott van, ő eljutott oda, ő képes arra, hogy megszólaltassa ezt az ember, sokkal kevésbé a témáról, sokkal kevésbé az emberről, sokkal kevésbé arról a sztoriról, arról a szituációról, arról az érdekes környezetről, ahonnan éppen tudósít, de még hagyján. Ott van, tudósít, de azután, hogy ez az ember hazudott, azután, hogy ez az ember lebukott, azután ott van ma is a képernyőn, és mindenki elhiszi neki azt, amit mond, és nincs belőle ügy. Nem téma. Elfelejtette mindenki. Frey Tamás, hát tudjuk a Frey, aki azokat az érdekes riportokat csinálja. Ugyanaz a sztori, detto ugyanaz a sztori, mint a Gyurcsánnyal. Valaki hűtlenül kezeli a mi bizalmunkat. Ezután lebukik, és semmi nem történik. Semmi következmény. Na hát, ilyen ez a magyar média, ilyen a kereskedelmi média, és amíg nincsenek következmények, addig nincs bocsánat sem. Még egy SMS, ami személyen betámad meg engem. Jó? Jöhet? Ellenpont, írja Gerzson. Arra céloztam, H pont, azt írja, hogy H pont. Hogy? Valószínűleg, hogy utána nagybetűvel, hogy ne, de elvileg ott nem lenne vége a mondatnak, hogy ne égesd magad, és hogyha a színvonalról beszélsz, a mer után mondd ki a T betűt. Bárcsak ilyen aggájaink lennének a magyar médiával kapcsolatban. De mer után a T betű. De olyan csodálatos élete lehet Gerzsónak, most komolyan. Tehát, hogyha ez cseszi őt de fel, tényleg, és tényleg. Ezért ragad, és ezért ír SMS-eket. Gerzson from Paradise. De nem? Jó. Néhány komoly helyesírási hibával, meg mindegy Gerzson. Gerzson, de legalább tényleg akkor az egy makulátlan SMS legyen, ahol számon kéred a kollégámon, hogy a mer után a T-t nem rakta ki. De minden esetre neki legalább boldog élete van, nem úgy, mint Jenny-nek. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. És akkor az SMS-ek, amik nem álltak meg a hírek alatt, hanem folyamatosan érkeztek. Sziasztok, Marci írja. Egyszer kipróbáltam, hogy mi ebben az üzlet, már mint ezekben a telefonos nyerőjátékokban. Emel díjas telefon, és nem elég egy hívás a játékhoz. További díjas akadályok vannak, ezért ez nekik jó üzlet. Sok naív végig csinálja. És azt még nem vettétek észre? Hogy amikor választani kell három kis ikon közül, tanultam egy új szót, ja nem is ikon tanultam, hanem a logót. Tehát választani kell három kis logó közül, vagy ikon közül, tehát így kiraknak neked, mit tudom én, egy pigdámát, egy kör ászt, meg egy tref hetest, így egymás mellé, és akkor valamelyik alatt ott van a halálos nagy nyeremény, és akkor választanod kell egyet, és akkor történetesen választasz, és így nem talált, sajnos nem talált, hogy választanod kell még egyet, ez sem talált, mekkora pech, lássuk, hol volt, és ott volt a harmadik ikon alatt. Tehát, hogy ne hülyítsenek már engem, nehogy ma azt akarják mondani nekem, hogy ez nincsen előre megrendezve, főleg amikor nem három ikonnal játszanak, hanem 16 ikonnal játszanak, és akkor történetesen az első az majdnem, a második ott van mellette, és a harmadik hát ott lett volna, hát látja csak. Nincsen megrendezve. Olyan komikus pénzek. Várjál, de ez egy egyszerű szoftver. Az a lényeg, hogy az első az netal, az első az, vagy tudod, hogy milyen az, amikor hármat kell eltalálni, és az elsőt is eltalálja, a másodikat is eltalálja, és a harmadik ott van mellette. Annyira kilóg a lólád, nem láttál még ilyet? De most már nem szoft, például a nagy kereskedelmi tévék, azok már pont ezért nem szoftveresen csinálják, hanem ott előtted rakják, a tábláról húzzák le, stb. Tehát ott minden élő, de figyelj, ott olyan minimális, tehát hogyha az ember lottózik, akkor valószínűleg jobb sanszokkal indul, mint hogyha a TV2 vagy az RTL klub ellen játszana, pedig mondjuk a szerencsejáték RT is megéri a pénzét. De elképesztő, hogy ezek a csatornák, amelyek ilyen erkölcsi színvonalon állnak közben, meg folyamatosan osztogatnak nekünk, hogy hogyan kéne élni, meg hogy itt van Gábor, aki elvesztette a családját, érezzük együtt vele, könnyezzünk együtt vele, miközben az RTL klub, illetve a TV2 szépen megtömi a zsebét az ő nyomorúságán. Állítom egyébként, hogy a Fókusz és az Akták a leggusztustalanabb műsor, vagy melyik a másik? Aktív. Tényleg. Lang Györgyinek is jöttek SMS-ek. Györgyike, drága, a bankszámla nem szűnik meg automatikusan, ha nincs rajta pénz, azt meg kell szüntetni természetesen pénzért, és egy számon kérő SMS, és te ezt a geny csapatot erősítetted, Györgyike, és nem ott hagytad őket, hanem ők rúgtak ki. Majd Zsömbi írja, hogy szegény papám 84 évesen kétszer is eltapsolta a nyugdíját ezekre a baromtelefonos játékokra. Utána a nyugdíját a számlámra rakattam. Ja, Istenkém. A Demokrácia RT a legjobb RT az országban, a nevében viseli, ami az Economist szerint eltűnő félben van. Máté Kriszta aranyos, ez már egy következő SMS. Engem mindig megnevettetett, mert annyira eke. Bár ezt nem tudom, mi az, hogy eke? Nem tudom, de következtetni lehet. Nem szeretnék el kellett. Igen. Október 23-án közölte, hogy a tüntetők elkötöttek egy játéktankot. Pol Pot megye újra üzemel, ezt Fat Fighter írja. A magyar gazdasági gengszerkedés következő állomása az üvegház adó lesz. Bende Universe. Hú, ezt lehet, hogy nem jól olvastam. Hello, én már évek óta nem nézek tévét, írja Szalai, nem hiányzik. Szali, igen, bocsánat. Nem hiányzik, viszont úgy hallottam, újra kell majd tévédíjat is fizetni. Tévédíjat? Na még ezért fizessünk? Robi, a Spektrumon 15 óra 50-kor 40 másodperc alatt kellene 5 kérdést megfejteni. Annak, aki mindenre tud válaszolni, megemelem a kalapom. De ez is már milyen? Hát a Spektrum az egy előfizetéses csatorna. Na hát, na ilyenkor van az, hogy tényleg fölforr az agyamban a víz. Tehát mi az, hogy a Spektrumon pénznyelő játék? Tehát most, ha egy csatorna mondjuk kereskedelmi, akkor az a csatorna fönntartja magát az adásokból. Mondjuk elég gusztustalan, hogy mossák az emberek agyát, és hogy a tudatoddal fizetsz a amúgy szar, köpedelem, ocsmány szemét műsoraikért, de legalább, érted, egy nyilvánvaló koncepció áll a dolog mögött. De ha egy csatorna az előfizetéses, mint például történetesen a Sport TV is ilyen, mellesleg mennek a reklámok, vagy mint például a Spektrum, akkor az azután ne akarjon tőlem pénzt nyerni, hogyha egy mód van rá, mert én azt a pénzt már befizettem, azért kapcsolták be nekem oda azt a csatornát. Tehát azt tartom a leggusztustalannak, amikor ugyanazért a szolgáltatásért háromféle helyről szedik be a pénzt. Van egy megoldás a tévére, nem kell nézni. Egyre több ismerősöm van, aki nem néz kereskedelmi szart. Én sem nézek. És még az AR-t sem árendába kapjuk, ez Dodó írja. Jó, szerintem a televízió az arra való, hogy PlayStation-öz rajta, szerintem a televízió az arra való, hogy a DVD-t rácsatlakoztasd és filmeket néz rajta, szerintem a televízió az arra való, hogy a Bajnokok Ligáját, illetve az európai szuperbajnokságok mérkőzéseit nézd rajta. Használjátok a tévét rendeltetésszerűen, ne fecséreljétek a tévének a technológiáját, önmagatok mentális energiáját a kereskedelmi tévés szemétre. Az a gond, hogy a média beleszól az evolúcióba, gyenge elméjűeket teremt. Majd Mónikáról is Balázsról kérdezi a véleményed a következő SMS író. Hát lesújtó. Hát mit mondjak róluk, hát de most komolyan, hát az is csak miről szól, arról, hogy emberek, szerencsétlen nyomorult emberek, akik 15 percre híresek akarnak lenni, ezek meg beletörnik a lábukat. De tényleg, az ő megszégyenítésükből, az ő életüknek, a nyomorúságaiknak, meg hát a szánalmas féltékenykedéseiknek, meg az egész életük keservének a kiárusítása bagóért. Ez zajlik az RTL Klubban. Bár nem biztos, hogy olyan kevésért, egyébként erről nem vagyok meggyőződve. Minden esetre a múltkor is láttam valami műs, valamelyik Balázs Show-ban volt, hogy Balázs kérdezte a nőtől, mielőtt még a nőnek bejött volna a pasi, aki mindjárt bejön és megtudja, hogy a nő ott hagyta, vagy megcsalta, vagy mit tudom én, és kérdezte, hogy hát miért nem volt jó? Miért nem volt jó Tamással, vagy mint Gézával? Hát nem volt jó, hát elsősorban az ágyban nem volt jó, felelte a nagyon primitív kis csaj. És akkor kérdezte tőle a Balázs, hogy miért kicsi volt a cerka? És ott mindenki elkezdett röhögni ezzel, hogy kicsi volt a cerka, és erre mondta a csaj, hogy aha, és ezután meg a csávó bejött. Úgy, hogy így előtte kitárgyalták, hogy kicsi a cerka. És akkor bejött a csávó, és akkor így az is így elhangzott, hogy hát hallottuk, hogy problémák voltak Géza, és akkor hát ott Géza ott alig győzte lesütni a szemét a szerencsétlen, miközben sajnálom is, hogy egyáltalán belementem be, de elsősorban azért sajnálom, nem azért, hogy Balázs megszégyenítette, hanem azért, mert ő neki félek, hogy még így meg így is megéri. Félek, hogy a tévében szerepelni, az neki még így rentábilis azzal együtt, hogy hát őt most ott kiröhögik, hogy kicsi a cerka. Akkor Frey Tamás kapcsán a következő SMS-ek az első Pétertől, Hazudós Tamás a leggázabb, majd Módos mondja, hogy és egy hát kemény versenyre hívja fel a Robit, hogy Robi, Frey Tomit én utálom jobban, stop! Figyelj, hát azért ez nem olyan biztos, tehát hogy azért én azért szeretném benyújtani a nevezésemet erre a versenyre, tehát azért ne tekintsük ezt most még lefutottnak ezt a versenyt, tehát azért még szempontokat szeretnék várni. Miért? Miért tartott fel magadnak a jogot, hogy jobban utáld, mint én? Brutalov írja, taxizom, és a kredences hasonlatodnál az utason büszkén lökte a választ. Én meg nem is röhöghettem ki. Tehát igény van az ökörségre. De azt értsd meg, hogy nincsen igény rá, hát a te utasodat a ezek a tévéműsorok szocializálták arra, hogy egy ilyen kérdésre válaszolni kell, mert érdemes. Mert egy ilyen kérdésre választ várnak, mert egy ilyen kérdésre adott válaszért komoly pénzek esnek le. Tehát azt értsd meg, hogy ez, mit tudom én, 10-15 évvel ezelőtt még nem lett volna így. Az emberből bármit lehet gyúrni. Az ember az egy végtelenül flexibilis, végtelenül alakítható képződmény. Gyúrhatsz belőle Hitlert és gyúrhatsz belőle Jézust. Ez a helyzet, ez a konkrétum. Az ember nem önmagától primitív. Az ember azért primitív, mert olyan hatások érik, amelyek lezüllesztik a szellemi szintjét. Ezek a kereskedelmi televíziók, ezek a nyugati civilizáció több ezer éves kultúrkincsét támadják meg. Ez egy frontális támadás a nyugati civilizáció, sőt úgy gondolom, hogy egyre inkább már mindegyik civilizáció, hiszen a globalizáció révén jóformán mindenhol a kereskedelmi televíziók tematikája és a kereskedelmi televíziók agyrohasztó hatása az már érvényesül. Szóval a civilizációk elleni frontális támadás. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek életre kell hívnia a saját szellemi, mentális önvédelmét, úgy egyéni, mint közösségi szinten, nem engedni magunkat, nem engedni az agyunkat, nem engedni az életünket átmosni, alázülleszteni ezektől a kereskedelmi csatornáktól. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megóvd magad ettől. Nagyon fontos, hogy fölhívd mindenkinek a környezetedben a figyelmét arra, hogy a szemetet azt ne nézze, hogy a szeméttől próbáljon meg elfordulni és találni magának egy az ő saját szellemi színvonalának megfelelő szórakozást, mert meggyőződésem, hogy a homo sapiens ennél többet, többre hivatott, legyen az akármilyen szinten, legyen az akár egy szefós, komolyan mondom, ennél, amit a kereskedelmi csatornák... Szefós. Szellemi fogyatékos. Ennél, amit a kereskedelmi csatornák kínálnak, mindenki többre hivatott. Úgyhogy találjon mindenki a maga színvonalának megfelelő szórakozást, és közülünk a legprimitívebbik, közülünk a legegyszerűbb, a legostobább is háromszor színvonalasabbat fog találni, én garantálom, mint a kereskedelmi tévék. Mit vártok a TV2-től? Kérdezi Rajhi, ha a zászlós hajója svábi olyan, mint egy százas szeg. Nem tudom, hogy milyen a százas szeg, de olyan se szeretnék enni. Ne ütni kell, azt tudod. Ja. Lásd Orbán interjú, amit levettek a honlapjukról. Na az milyen? Na az milyen? Azt láttátok azt az interjút? Azt láttátok, ahogyan az Orbán felmosta a TV2 komplett Róna utcai stúdióját azzal a csávóval? Tehát, hogy és másnap levették a saját honlapjukról ennek a műsornak a felvételi, de mindig büszkén felrakják az előző napi műsort. De ezt a műsort másnap levették, hogy ennyire ciki legyen valami. Tehát, ha valami ennyire ciki, legalább másnap ne vegyék le, mert úgyis fönn van a YouTube-on, hülyék, úgyis két nappal később bárki letöltheti, aki csak kíváncsi rá, fölmész a YouTube-ra, beírod, hogy Schwabi és egymás mellé a Schwabi meg Orbán, nyomsz egy entert és lejön. Teljesen fölösleges levenni, csak a saját szegénységi bizonyítványotokat állítjátok ki ezzel, hogy föl se tudjátok vállalni az első számú sztárotokat. Hogyha nem vagytok megelégedve vele, akkor rúgjátok ki. Ha meg vagytok elégedve vele, akkor meg szokás szerint rakjátok fel a honlapra. De ne. Tehát ezt, amit előadtok, ezt ne. Megmondom azt is, hogy miért. Elsősorban azért, mert az az interjú, az minden tekintetben reprezentált titeket. Az az interjú, az minden tekintetben megmutatja azt, hogy milyen az, amikor a legcsekélyebb felkészültség nélkül, a legcsekélyebb hozzáértés nélkül és a legcsekélyebb karizma nélkül azért kőkemény pártállásról, kőkemény párthűségről és kőkemény manipulációs szándékról teszünk tanúbizonyságot, majd megszégyenülünk és alászállunk. Van itt egy kis félreértés, mert azt írja a következő SMS író Bunda Petya, hogy na ezt jól mondtátok, aki hülye halljon meg, nem kötelező 300 forintért telefonálni, de nem kell 437%-ért hitelt sem felvenni. Tehát mi egy szóval sem mondtuk, hogy aki hülye halljon meg. Nem, én azt mondtam, hogy ez az aki hülye halljon meg társadalma. Én amikor ezt mondtam, akkor a tévés pénznyelő játékokról beszéltem. Arról beszéltem, hogy a szerencsétlenek, akik naívak, akik pénztelenek, akik attól a nyomorult telefonhívástól az MLD-as számra, attól várják az anyagi fellendülést, attól várják, hogy megvehessék álmaik másfél kiló kenyerét, mondjuk, vagy álmaik szárnyas májkrémét, mert hogy ilyen álmaik vannak, ők ők fogják fölhívni. Ők fogják fölhívni ezeket a telefonszámokat. Nem a jó módúak, nem a profitábilisak, nem a jó érdekérvényesítők, nem a jó egzisztenciák, nem a cinikusak, nem a mindenhájjal megkentek, nem az önmaguk érdekeit jól képviselők, hanem a szerencsétlenek. És ezekből élnek a kereskedelmi csatornák pénzgyelő műsorai. Erre mondtam azt, hogy ez az aki hülye halljon meg logikája, ez az aki hülye halljon meg társadalma. Gerzson írja, hogy egyébként valóban boldog életem van. Én ebben biztos voltam, és ma maradjon így. Egy kicsit boldogabb lett ettől, hogy ezt megtudtuk. Akkor Frey és fideszes politikusok között von párhuzamot a következő SMS. Na és a pokornyi vagy a szöszi fideszes is lebukott, lemondott, és újra ott vannak. Anikó írja, mindenki ott marad, tehát kibukott meg ebben az országban azon, tehát az a tény, hogy én még nem láttam Magyarországon politikust vagy üzletembert, de a felsőbb körökből bilincsben távozni az egyetlen egy kisgazda képviselő kivételével. Tehát komolyan mondom, a rendszerváltás óta az az egy kisgazda képviselő, akiről hangfelvétel készült, amint fenyeget, zsarol, pénzt követel, és azon kívül egyetlen egy következmény nem történt. De nem csak az, hogy bilincsben távozott volna valaki, egyáltalán, hogy így elbocsájtották volna onnan, ahol dolgozik. Tehát, hogy így egyáltalán bármi következmény. Nincsenek következmények. Asszisztálunk különböző hatalmi csoportok játszadozásához, gátlástalanságához, ami a fejünk felett zajlik. Még a véleményünket se kérik ki, maximum hőböröghetünk. Anikó írja, mélyen keresztény ország, ezek szerint Magyarország, hiszen mindent megbocsájt. Ó igen, ez valami csodálatos. Csak azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy megbocsássak valakinek, ahhoz látnom kell rajta, hogy ő ezt a bocsánatot ezt így igényli. Tehát, hogy ő ezt így a maga részéről ezt így várja. Tehát, hogy ő ezt így kéri, vagy valami. Tehát, hogy akkor így én örömmel. Tehát, vagy ahhoz, hogy mondjuk megbocsássak valamit, ahhoz az kell, hogy azt lássam, hogy akkor ő hogy ez a dolog, ez már nem áll fent. Tehát, hogy meg lehet valakinek bocsájtani, aki folyamatosan üti a fejemet. Tehát, hogy legalább hagyja abba, és akkor utána persze megbocsájtom. De az, hogy egyhuzamban csapkodja a fejemet, meg nem állnak az ütések, sorjáznak az ütések az arcomra, és akkor én bocsássak meg. Miért? Hát most ezt az ütést bocsássam meg, az egyel előzőt, vagy az ezt követőt, amit még meg se kaptam, azt is bocsássam mindjárt meg. Hát legalább egy pillanatra álljunk meg, kicsit ne üssék az arcomat, és akkor én megbocsájtok, ígérem. Ati szolidál Gerzsonnal, azt írja, hogy Gerzson biztos tud helyesen írni, csak siet reagálni, vagy rossz a telefonja. Akkor tényleg hihetetlenül szar minőségűek ezek a mobilok, tehát megkövetem Gerzsont, hogyha ez mobil probléma volt. Általában mindegyiket úgy csinálják, hogy másfél év után romoljon el, és kelljen megvennie az embernek a következőt. Aztán következő SMS, rácok, mit szóltok a tömegbe beépített besugókhoz, akik a bevittekre vallottak? Más javaslom indulónak az Európa kiadótól a Szavazz rámot. Uh-huh. Olaj után jön a napenergia adó, aki leárnyékol, annak jön az árnyékadó. Nagyon régen volt még ablakadó is. Na jó, de a levegőt miért nem adóztatják egyébként? Abból egyre kevesebb van egyébként, lassan azt kell majd adóztatni. És ilyen oxigénpalackokat fognak árulni, tehát ilyen plusz levegő. Valaki szeretne egy jót levegőzni, az fölveszi az oxigénpalackot, és elmegy sétálni. Viszont a legjobb cuccról lemaradtunk. Azt írja az SMS író, hogy jaj, most jut eszembe, reggel a főpolgármester úr valami ötös metróról fantáziál. Hol az a négyes metró? Hol az a négyes metró alagút? Hol van egyáltalán... De ez komoly, hogy elhangzott? Tehát ez elhangzott a szájából, hogy ötös metró? Most én arra vagyok kíváncsi, hogy amikor ez az ötös metró elkezd épülni, akkor hány éves lesz Demszky? Tehát az a kérdés, hogy Demszky egyébként merész? De ez a kérdés, hogy hosszú életet. Élni fogok el? Hát elképesztően hosszú életet prognosztizál magának, de tényleg valószínűleg jó karban tartja magát, hogy ekkora önbizalma van. Tehát ő úgy tervezi, hogy 90 évesen még elkezd metrót építeni? Vagy hogyan? Hogy áll hozzá ehhez? Egyik ismerősöm 2 évvel ezelőtt rácuppant egy ilyen telefonos tévéjátékra. Azt mondja, a gyerekkel együtt gombolták a telefont, sikerült nyerniük 20 000 forintot, majd kijött nekik 50 000 forint számla csak a játékra, írja Stampedli. Hát ja. Srácok, az előbb volt a reklámblokkotokban egy dömsödi G-reklám, és még ti csesztetitek a többi átverős médiát? Hú! Írja na, Big Man. Na jó, hát ez a hút is Big Man írta. Hú, hát ez nagyon komoly, tehát egy valamit értsé meg. ez egy kereskedelmi rádió. Nem mi vagyunk a sales, nem mi állítjuk össze a reklámokat, mi nekünk ott van a reklám a gépbe, azt oda behúzzuk, lemegy a reklám, és annyi, semmi közünk hozzá. A legtöbb esetben nem is halljuk őket. Ne foglalkozzál már, ugyanúgy szembesülünk velük, mint te. Ezt értsed meg. Tehát így nekünk ezzel kapcsolatban nincsen választásunk, hogy ne bejátsszuk, vagy nem játsszuk be. Azt sem tudom, hogy mi van benne, azt sem tudom, hogy miről van szó. De én senki nem mondta, hogy ez nem egy kereskedelmi rádió. Ennyi. Én azért adok nektek számot, amit én mondok. Én azért vállom a felelősséget, amit én mondok, amit én adok elő, ami a reklámban elhangzik. Ez olyan, mintha betolnék egy dalt, és a dalnak a szövegét kérnéd rajtam számon. Hogy mit énekelt már az előbb az a csábó, és még te beszélsz. Hát most mindent. Ennyi. Hát ez... Mindent a maga helyén kezeljé. Bár amiket is, betolunk is. Számokat, azokat mondjuk számmal lehet rajtunk kérni. Jó, akár igen. Tigris éneklését. Jó, akár... Tigrist azt számon, Tigrist azt örömmel. De azért nem biztos, akár hogy... Akár Falkót is. És az a legszebb, írja a következő SMS, mikor a mentális környezetszennyező svábi csapata felháborodottan leplezi le a szemetelőket. Egyszerű, mint a faekkel. Ja igen, az zseniális volt a szemetelők. Amikor végigment az utcáinkon, és így lebaszta az embereket, hogy itt szemetelnek, és akkor tudod, amikor megy megint a társadalmi úszítás, hogy egymás ellen úszítja a kismamákat, meg a kutyásokat. Tehát, hogy a kutyának a szarát, azt a kisgyerek az a szájába veszi, meg beledöngöli a kezét, és akkor azzal megfertőződik, és meghal csecsemő halálban. És akkor így beindul a szociális izgatás, meg a társadalmi csoportok egymás elleni kijátszása. Annak érdekében, hogy mozduljon meg az SMS fal, hogy nőjön a nézettség, és akkor utána megy az embereknek, hogy eldobálta a kutyaszart, szedje csak össze szépen a kutyaszart. Az egész dolog az rohadtul, tehát amennyire a TV2 környezet tudatos, amennyire a TV2 foglalkozik ökológiai kérdésekkel. Tehát a TV2 részéről olyan ocsmányképmutatás ez, hogy az förtelmes, és mondom, semmi másra nem jó, mint hogy megossza megint csak a társadalmat. Pont ugye, amikor fölvetik, hogy ön akarja-e, hogy töröljék el a halálbüntetést, vagy nem, indul a szavazás. Ön kire szavaz? Ki legyen a nyertes? Majka vagy Leo? Indul a szavazás. Ön mit kíván? Tereinken, utcáinkon. Kutyát vagy gyereket? Indul a szavazás! És akkor SMS-ek, a Marsi Anikóval kapcsolatban az eke merült fel, most megfejti az SMS író, hogy egyszerű, mint a fa eke. Tehát gazdagodjunk ennyivel is. Ne álljatok meg itt, nektek küldetésetek van, alapítsatok pártot, mondja a következő SMS író. Na, azt kéne még csak. Neked teljesen igazad van, nekünk valóban küldetésünk van, és ezt a küldetésünket árulnánk el, hogyha pártot alapítanánk. Küldetésünk, hogy Dömsödi Gábor reklámját azt eladjuk nektek, nekünk igen, ez a küldetésünk. Igen, igen. És, amennyiben... és ezt a legrafináltabb, legaljasabb módon tesszük, hogy közben megszídjuk az egészet. Igen, tehát... igen, és így úgy tűnhet nektek, hogy most nem kereskedelmi rádiócsatornát hallgattok. Most nem manipuláltak benneteket, pedig holott, vegyétek észre, hogy éppen most manipulálunk titeket a legkeményebben, mert hogy ahhoz szocializálunk titeket, hogy azt hallgassátok, amikor én azt mondom, hogy ne hallgassatok kereskedelmi csatornát, értitek? De rákattantok arra az érzésre, hogy milyen jó is az, amikor a kereskedelmi csatornát utáljuk, ezért hallgatni fogjátok a kereskedelmi csatornát, miközben egy csomó jó zsíros reklámot eladunk nektek, amiből részesülünk, ti pedig eszetlen fogyasztók módjára mentek el a vásárlóközpontokba, és vásároljátok egyik szart a másik után, amire semmi szükségetek nincs, viszont legalább fölhalmozzátok úgy a zsírszövetben, mint a szemétben, mint az egész életmódotokban, nekünk ez csak jól fizet. Akkor hát most a Mónika sok SMS-ei következnek. Három osztálytársam fejenként 6000 forintot kaptak, hogy összevesszenek, írja Máté. Majd a következő SMS író engem oktat ki. András tévedésben vagy, a Mónikához még közönséget is újsághirdetésben toborozzák. A színpadon ülők fizetett statiszták. Milyen statiszták ezek? Szörnyű. Jó, de olyan ostobán nézni, mint ahogy a Mónika Show statisztái, szerintem a legnagyobb hollywoodi színészek sem tudnak. De azt mondod, hogy egy csomó esetben, még annak idején a Claudia Show-ba úgy válogattak embereket, hogy így kimentek, már 5 perc múlva kezdődik az adás gyorsan, 10.000 forint, de ha tudod, akkor spórold meg, mondták a kis kifutó fiúnak, és az kirohant a Róna utcából, ki az utcára, első emberhez oda ment, és mondta neki, hogy akarsz 10.000 forintot keresni és szerepelni a tévében? Az meg így nézett, és így mondta, hogy aha. így bevitte, berohantak, és útközben, amíg beértek a stúdióba a Róna utcából, elmondta neki, hogy figyelj, te nagyon szeretsz kukkolni, világéletedben szerettél kukkolni, és kétszer is már kukkoltál, meglestél két lányt, és így megjegyeztek ábbi a srác a sztorit, beült és így elmondta. És akkor így Claudia kérdezte, hogy tényleg? De itt van a másik, aki viszont nem szeret kukkolni. Hát én nem is értem, hogy mi a jó ebben, én soha nem kukkolok, de ő is 5 perccel előtte tudta meg, hogy ő most akkor nem szeret kukkolni. Tehát, hogy így, ezt képzeljed el, hogy ez így megy. Öreg Beach Suhancnak vannak különleges információi. Sziasztok! Amit nem tudunk, hogy igaz-e. Sziasztok! A JUSZ műsor se semmi, amikor a jogszolgáltatás áldozataiból szakít műsoronként úgy kb. 8 milliót. Jó, majd Rumba írja, elég hülye, aki kiáll az ország világ elé fillérekért. Ja Istenem, de hát azt értsd meg, hogy ez az egész tömegkultúra, ez azt hirdeti, hogy aki látszik, az játszik. Nyugodtan pedig csak azok alhatnak, akiket hallgatnak. Ezért aztán csak és kizárólag azok érdemesülnek a te figyelmedre, azok. Tehát értsd meg, ha valakivé válni akarsz, akkor látszanod kell. Önmagadban, panellakásodban senki vagy. Ezért ezek az emberek vállalják a megaláztatást, sőt még fizetnének is azért, hogy ott lehessenek. A Benne leszek a tévében című műsor az erről szólt. Hemperegnek a saját hányásukban azért, hogy 5 percig a képernyőn legyenek. Bogitól. Sziasztok, RT, jó a témaválasztásotok, gratulálok. Eddig viaskodtam, hogy írjak-e, hívjalak-e benneteket, vagy nyeljek egyet és hallgassak. Srácok, ami a mai... Úgy döntött Bogi, hogy ír. Srácok, ami a magyar média színvonalát illeti, én is lehangolónak és méltatlannak találom azt, amit velünk művelnek. 3 hónapja rendszeres hallgatója vagyok a Budapest Rádiónak. Szeretném, ha tudnátok, hogy a ti műsorotok és a Partizán Bál az, amit ami miatt hallgatom az adót. Partizán Bál különben tényleg egy kitűnő műsor. Kiváló műsor, az egyik kedvencünk. Akik reggel műsort vezetnek hétköznap, illetve a hétvégenként, kétségbeejtők. Hát szerintem Fiala például kifejezetten jó. Ki és miért hozta őket ebbe a rádióba? Kérdezi. Rónai Egon. Erre egyszerű a válasz. A miértet viszont azt neki tegyétek föl. Más. Már szóvá szerettem volna tenni, kitűnően artikuláltok és érthetően beszéltek. Gratulálok. Nekem most eldugult az orrom éppen. Ti már, mint Demokrácia RT és Partizán Bál, az a két műsor, amelyért valamit, és amit jó hallgatni, mindegy. Várja, ez egy másik SMS? Nem, ez ugyanaz. Ugye, de különben én nem értek vele egyet, tehát szerintem mondjuk akár a Fialának a műsora kifejezetten a magyar médiapiacon... Ne promózzák keresztbe. Na jó, de most, hogyha... Keresztbe promózás az a leggusztustalabb média szokások egyike. Ne, várjál. Felolvastuk azt. Jó, de most szerintem bármiről lehet őszintén beszélni, akár a saját műsorunkról, akár magunkról is, tehát hogyha nekem jó a véleményem a Fialáról, csak azért nem mondjam el, mert helyen dolgozok vele. Mindenhol ezt látom, hogy így, de akkor más csatornáról is mondjál jó műsort. Tehát, hogy ez amikor a csatorna belső műsorai egymást ajánlják, meg a csatorna belső műsorvezetői meg személyiségei egymással haverkodnak, az mindig borzasztóan érint engem, bevallom. Apropó, gondolkodtak már önök azon, hogy a tőzsdehírek miért szerepelnek minden híradó végén? Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Kedves Robert, bár a tőzsdei befektetések napi mozgása csupán pár tízezer embert érdekel és érint, ám a hírek után és az időjárás jelentés előtt remek alkalom kínálkozik arra, hogy a tőzsdét, mint befektetés és megtakarítási formát reklámozzuk. Most stúdió. Halló, halló! Halló, jó estét kívánok, Gábor vagyok. Jó estét kívánok. Az előbb a műsorokról volt szó, ez lenne néhány gondolatom. Amikor ti voltatok reggelente, én is mindig hallgattalak titeket. Nagyon jó volt, időnként ugye elszállt a bőbeszédűségetek. Mikor a focion is már értettetek, az egy kicsit furcsa volt, de hát végül is lehet, hogy műsorvezetőként ahhoz is kell érteni. A figyelem az előbb szó, nagyon jó, tényleg nagyon jó, de időnként nagyon furcsa a modora nekem. Tehát én nem is merek neki betelefonálni, mert egyszerűen, hogyha az ember nem úgy kezdi, hogy rossz kezdő van szegények, akkor rögtön rakja le. Hát megvan a saját egyéni stílusa, de az biztos, hogy összetéveszthetetlen bárkivel. Tehát az biztos, hogy Fialát nem lehet senkivel összetéveszteni. És a mai médiában ez azért már valami. Tehát azért gondoljál bele, hogy a mai konzervsztárok, vagy instant sztárok, azok mennyire összetéveszthetőek egymással. Hát egyik olyan, mint a másik. Most a Fiala, az tényleg Fiala. Tehát ő abból nincsen még egy. Így van, azért is. Lehet szeretni, lehet utálni, de ő fiatal. Érted, hogy lehet, teljesen igaz, csak mondom, az az egy gondolom, hogy az időnként, aki nem úgy kezdi, ahogy ő szeretné, és éppen összkedve, akkor puf, rögtön kegyetlenül leteszi, és nem tudod. Hát ja, hát nem szarozik, az biztos. Na, jó, hát igen, de azt se lehet mondani rá, hogy így modoroskodna. Tehát, hogy azt se lehet mondani rá, hogy így udvariaskodna, vagy akár képmutató lenne. Hát nem lehet rá azt mondani, hogy különösebben tolerálna mindenféle véleményt, de én a jelenlegi médiában éppen, tehát hogy mondjam, a jelenlegi médiában némi konfrontatizmussal, meg némi erőteljes karizmával és érdekérvényesítéssel már szerintem elég komoly teret lehet hódítani. Ha belegondolunk abba, hogy a mai magyar médiában sokkal inkább ez a gusztustalan, görnyedő szervilizmus, ez a képmutatás, meg az egész, tehát hogy mondjam, az egésznek a förtelmes stílusa, az cseppet sem emlékeztet, az ilyen, néhány ilyen konfrontatív figura van, aki fölvállalta azt, hogy ő nem akar szimpatikus lenni, mondjuk a Havas ilyen, meg a Fiala. Most igen, sok mindenkit nem lehet mondani egyébként a Havason meg a Fialán kívül, aki egyszerűen nem akarja, hogy őt mindenki szeresse. Nem akar szimpatikus lenni. Tehát, hogy ha belegondolsz abba, hogy Csonka Picik, meg Stól Bucik, meg mit tudom én, Frej Tomik, meg én nem tudom, mindenkinek tetszeni akarnak. Hát ezek a figurák legalább nem. Én egyébként engem a Havas az roppantul irritál, meg kell, hogy mondjam, de legalább összetéveszthetetlen. És ez a mai médiában már egy nagy dolog. És nem esik az, senki előtt, ez is igaz, tehát mondja. Most még annyit, bocs, hogy tehát a Fialával még annyi a baj, hogy az ember jön meg, lótfut, hát nyilván. Tehát aki nem abszolút a média környezetben azt figyelve, azt nézve, árgus szemekkel él, annak borzasztó nehéz sokszor bekapcsolódnia egy-egy kérdésébe, vagy kérdés sorozatában, mert sokszor nem tudom, hogy kicsoda, mert ha éppen nem láttam azt a műsort, aki, és az ember visszamer kérdezni, akkor rögtön csapja le és menj a francba. Szóval ez egy kicsit olyan furcsa, hát most jó, ilyen, oké, csak lehet, hogy értelmes ember is hozzászólna, azért, mert éppen akkor a Morvai Krisztinát nem látta a tévében reggel, szóval értelmesen szólna hozzá, tehát most csak nem szól a seregkel, hogy miről, ha nem figyelt, akkor aludjon tovább, kész. Na jó, de legalább jó, el tudom képzelni, hogy egy csomó esetben impertinens a stílusa, de legalább megmeri csinálni. Tehát azt vegyük észre, hogy a média legtöbb szereplője maga alá szarna, ha ezt meg kéne csinálnia, mert úristen, vesztek két hallgatót, úristen, nem fognak szeretni a hallgatók, hát ezt megcsinálom, hát engem nem fognak hallgatni, senki nem fog felhívni. Ezzel szemben a Fiala egy teljesen másik stratégiát követ. Ő a legkeményebben lecsapja a kagylót, ha neki valami nem tetszik, valaki olyat horkant, ami neki nem tetszik, ő rácsapja a kagylót, és nem szarik maga alá attól, hogy őt nem fogják hallgatni. És ennek köszönhetően aztán hallgatják is. Mert legalább van egy karaktere. Tehát, hogy egy ilyen emberrel szívesen beszélget az ember, és másik meg az, hogy van súlya, van értéke annak, ha az ember beszélgethet 3 percet Fialával, és nem csapja rá a telefont. Tehát ezért érdemes kitartóan próbálkozni heteken, hónapokon keresztül. Igen, még egy gondolatom volt, csak egy volt, egyik nap reggel nagyon várta, és senki valahogy valami ritkán telefonáltak. És lehet, hogy pont egy olyan kör hallgattak, aki nem szereti, hogy csak úgy lecsapják. Tehát ez is előfordul nála, hogy egyszerűen nincs aki tovább vigye a műsort, mert lehet pont emiatt ezt a fajta. Tehát egy picit toleránsabbnak kell lennie sokszor. Jó, hát. Na, de a következő, amit viszont mondtatok ezekről a sorozatokról, meg ez a show, hát komolyan mondom, hogy elszomorító. 49 éves vagyok, de hát én tiltom a gyerekeimet, ahol tudom, ezek borzalmas. Tehát ez a Barátok köztől kezdve. De a legnormál, de az a szörnyű, hogy mit csináljon egy szülő, aki félti a gyerekeit. Vegyen tévét és hagyja, hogy nézze őket, és mérgezzék a lelkét, mármint ezek a műsorok, vagy pedig nem vesz tévét, és hagyja, hogy a gyereket oda bent az iskolában kiközösítsék azért, mert nem látta a tegnapi epizódot, mert nem látta a tegnapi nem tudom milyen filmet, vagy mit. Hát, ilyen gyalázatos szar sorozatot. Vagy nem, mit. Én azt mondom, hogy tévé nélkül van, nem lehet élni, hát ez nyilvánvaló dolog, tehát azért meg kell csomó. A gyereknek kell adni egy tartást, hogy tudja, hogy mi az, amit érdemes nézni, és mi az, amit nem, meg kell próbálni, amíg lehet. Most de olyan nehéz tartást adni úgy, hogy az ember Stolbucival, meg Csonkapicivel, meg Máté Krisztinával viaskodik mindeközben. Tehát azért ezek nagyon-nagyon-nagyon erős ingerek, amik a tévéből jönnek, és a tévé nem fárad el soha. Tehát a szülő néha türelmetlen, elfárad, a tévé az löki neki egyhuzamban, az éjjel-nappal. A tévé nem megy dolgozni, a tévé az nem szexel az anyuval, a tévé az nem megy le bevásárolni, a tévé mindig ott van a gyerekkel. A gyereket elsősorban a tévé neveli. Ezért amíg a tévé a lakásban van, addig a szülő nem lehet nyugodt. Köszönjük szépen! Annyi SMS van, elnézést kérek. Okay, nem fogunk a végére írni, így na, sem. Hát te nem úgy rakod le, mint Fiala, az biztos. Foci, na jó, hát most neki áll, de hát körülbelül 40 vagy 50 SMS van a gépben. Nem fogom tudni mindezt felolvasni. Azért majd megpróbálom kommentálni, hogyha tudom. Röviden, Robert. Foci, csak akkor nézek, ha majd Dél-Korea gyeri a VB-t, ezt babám. Én azután nem nézek többet focit. A szar etetésére a legfrissebb példa, Kiszel Tünde most elkészült videóklipje, és az a durva, hogy ezt tényleg komolyan gondolják, döbbenetes, mi a véleményetek. Hát szerintem mi nem láttuk ezt, nem a videóklipet. De rá fogunk menni, hol lehet videóbombom, vagy hol lehet ezt letölteni, majd megpróbálom megnézni valamit. Ilyen tökös kiállást akartam, hogy mi nem fogjuk megnézni. Jó, hát megnézzük, és jó, akkor beszámolunk. Jó, hogy megnézzük, ne vicceljél már, Kiszel Tünde videóklip, mi az, énekel benne, vagy mit csinál? Gondolom. Biztos Donatellácska is van benne. A Hír TV-ről mi a véleményed, Robi, jó voltál benne? Janek mondja. Hát így mi a véleményem a Hír TV-ről? Hát én egy pártszolgálati csatornának tartom a Hír TV-t, hogyha erre vagy kíváncsi. Szerintem a Hír TV az egy ilyen, hogy mondjam, tehát az a Fidesznek a szócsöve, semmi egyéb. Hogyha most így erre vagy kíváncsi. Ne a tévét nézd, csináld a saját műsorod, mozid, írja Nyulontúl, majd... Nyulontúl, az zseniális. Azt tudod, hogy az a gyaloggalop, gyaloggalopban van a nyúl az? A nyúlon túl? A nyúl az, ne a nyúl az! És megkérdezi azt a nagyon kemény kérdést, hogy ide amúgy mennyi az SMS? Ide? Mert hát hozzánk ebben a műsorban. Ebbe a műsorban. Majd a végén megszámoljuk, jó? Még mi majd miért elbúcsúzunk? Nem, úgy mennyibe kerül? Nem, ez nem emeldíjas, ez alapdíjas. Alapdíjas. Amennyit alapból kell fizetned a szolgáltatónak. Amennyit anyunak, tehát amennyit akkor fizetsz, ha anyunak írsz SMS-t, vagy amennyit akkor fizetsz, hogyha bárkinek, az ismerőseidnek, barátaidnak. Ezért írja, hogy az a baj, hogy van tévé, régen gyereket gyártottak tévénézés helyett, szerintem az sokkal kellemesebb. Akkor következő szerint... Egyébként vitathatatlanul. Szerintem, mint minden, a műsorok ötletei is nyugatról jönnek, nem csak nyalni, de utánozni, majmolni is tudunk, amit nem kellene, azt is. Persze, nem, hát arról van szó, hogy át kell venni a nyugati fogyasztási trendeket. Ezeket pedig a nyugati tudatmanipulációval egy csomagban árulják általában. A követő stratégia az mindig kifizetődik, az mindig a legjobb, mert egyrészt nem kell hozzá kreatív energiákat bevetni, mégis nagy marketing pénzeket lehet ezért felvenni, majd pedig a nyugati mintákat, a nyugati fogyasztási szokásokat, a nyugati tömegbutítás fogja követni, ennek következtében pedig beáll a nyugati jólét, amint azt tudjuk. Amit a TV2-ben nem dél-amerikai vagy hollywoodi, azt a svábi cége, az Interaktív szállítja be, hogy is hívják a Playboyost, az a Spanya, ha beugrik, megírom. Ja igen, a Playboyos várja. Következő SMS Csabitól, nekem semmi bajom a tévés játékokkal, édesanyám már több százezer forintot nyert, van olyan csatorna, ahol 3 hónapig nem játszhat, mert annyiszor nyert. Ilyen, anyukád tud valamit, nem dolgozik véletlenül valamelyik ilyen csatornának? Vagy nem te dolgozol esetleg valamelyik ilyen csatornának, és plusz áfa leírjátok a csatorna költségvetéséből ezt az SMS-t véletlenül? Hú, de rohadt vagyok, de gyanakszom én mindenre. Jól van, hát örülünk a sikerednek, buzdítjuk mi is az embereket arra, hogy vegyenek részt minden pénznyelő játékban. Hát ez, hát, de tényleg végre egy sikersztori, végre valakinek bejött, mi ennek csak örülni tudunk. Srácok, a Mónika Balázs show-k úgy megvannak rendezve, mint egy Scorsese film, ezt RT mondja, azért álljunk meg egy szóra, ha tudom, hogy nincs pénzem a holnapi kenyérre, nem fogok telefonálni 300-ért, vagy tényleg hülye vagyok, és nem szerencsétlen. De nem a hülye a szerencsétlen? De a szerencsétlen az nem csak azt jelenti, hogy valakinek nincsen kvázi szerencséje, tehát a fej vagy írás közül az írás jön ki, mikor a fejre tette a pénzt. Nem csak ezt jelenti a szerencsétlen, azt jelenti a szerencsétlen, hogy képtelen arra, hogy elboldoguljon, érted? Már mondjuk, tegyük fel, nincsenek meg az adottságai hozzá. Na. Lassan már a fingadót is bevezetik, írja Sanya, ez öreg bíc suhan. Sziasztok, ez nem mélyen keresztény, hanem mélyen farizeus képmutató ország. Hol marad a kanosszaljárás a megbocsájtás előtt? Sziasztok, beszéljünk csak a tévésopról, írja István. Azok is belemagyarázzák az emberek agyába, hogy miért is van szükségük az általuk árult buziságokra. A nagyapám már annyi szart vett tőlük, hogy nem győzöm kidobálni. Na, milyen keresztény ország az, de ez így benne maradt a fejemben, hogy ki mondja, vagy ki merészeli azt mondani, hogy keresztény ország, vagy hogy keresztények az emberek, vagy hogy keresztény ez az egész civilizáció. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy akinek kettő van, az az egyiket adja oda annak, akinek egy sincs. Ezt mondta Jézus. Ezt mondta. Ki keresztény? Ki keresztény itt? Ki veszi ezt komolyan? Ki gondolkodik ebben? Nézzünk már körül. Ez gunyoros megjegyzés volt kizárólag. A Nap híre az volt, hogy lebukott rasszista rendőröket elküldik tréningre. Hogy a lebukott rasszista rendőröket elküldik tréningre? De mi az, hogy a rasszista rendőrök? Kik azok a rasszista? Történt valami incidens? Nem tudom, ez volt a Nap híre, de majd ma este mi is meg fogjuk tudni. De a műsor után egyébként mindig tájékozódunk arról, hogy miről kellett volna beszélnünk a műsorban. A TV2 SMS falai svábi érdekeltség, Telefor Kft. Nagyszerű. Belső emberek vannak. Lehet, hogy nekünk is ki kéne építenünk itt a saját SMS falunkat, nem? Saját kis cégünket. Sziasztok, Mónika statisztái brutális fazonok, némelyiknek több öcse van, mint foga. Ezt nem tudom, hogy lehet mondani. Akkor tényleg brutális fazonok. Te viszont tudsz valamit, ember. Nekünk is ti vagytok a kedvenceink, Andris, Robi, ez természetes. Ezt a Partizánbál írja nekünk. Ó, hát köszönöm. Jó, a keresztbe promó a legjobb mindig. Jaj, mi is, titeket, ti várjá, is, minket, és mi titeket, kér, és keresztbe, és keresztcsonti. Várjál, Viti. Robi, a fiala minden reggel keresztbe ajánlott, amikor még kevesen hallgattak téged az esti sávban. Miről beszélsz? Akkor nem volt ciki. De mi a ciki? Mikor mondtam, hogy a fiala műsor a ciki? Mondtam én ilyet? Mondtam ezt kérdezi. Mondtam én egy szóval azt, hogy fialának nem jó a műsora. De a keresztbe promózásra mondtad, ja, hogy ciki, és amikor te szerepeltél a fiala műsorába, az sem volt más, mint keresztbe promózás. Várjál, ez egy jogos felvetés. Várjál, kezdjük azzal, hogy én a fiala műsorában nem arról beszéltem, hogy az én műsoromban arról van szó, hogy, hanem én arról beszéltem, ja, hát igazából a fiala azt kérdezte, hogy miről beszéltem az előző műsorban. Én meg elmeséltem neki, hogy mire beszéltem. De én nem azért beséltem el, mert hogy ez a műsor ez így meg úgy jó vagy nem jó, hanem azért, mert azt gondoltam, hogy amik ebben a műsorban elhangzanak, azok fontosak, esetleg számot tarthatnak a reggeli műsort hallgató rádióhallgatók véleményére, vagy érdeklődésére. Tehát azért mondtam el, mert úgy gondoltam, hogy fontos dolgokról van szó. Tehát a dolgok jogán mondtam el, és nem a műsor promózása érdekében. Egyébként én azt gondolom, hogy a Fiala fontos és jó dolgokkal foglalkozik a saját műsorában, a saját nézőszögéből, pont úgy, mint mi is a saját nézőpontunkból foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Egyetlen utolsó SMS-re maradt idő. Szevasztok, Frici írja, sokat hallgatok Budapest Rádiót, van értelme, mit gondoltok a Boros Bocskor párosról, mert szerintem egy erőltetett műhumoros kalapszar. Szerintem primitív és gyökér. Szerintem olyan sötét, ostoba, ocsmány szar. Tehát, hogy az a véleményem a Boros és a Bocskor műsoráról, hogy színvonaltalan, ocska, ordinári, tudok mondani egy röviden András, de tudok mondani egy jó példát erre. De arról volt szó, hogy mi a véleménye, volt valami olyan fölvetése, ráadásul a geszti anyukának, hogy a lányoknak miért nem szabad az utcán pisilni, és a fiúknak miért szabad. És akkor Boros is, meg Bocskor is elkezdték kommentálni ezt a kérdést, és megpróbáltak válaszolni rá. Hát Boros az azt a választ adta erre, hogy pisilnek ők is, csak amikor ők legugulnak, akkor eltűnnek az autó mögött, és ezért nem látszanak, a fiúk meg állnak, és ezért látszanak. A Bocskor meg valami olyasmit kezdett el magyarázni, hogy a lányoknak azoknak úgy spriccel a lányokból úgy spriccel a húgy, hogy így szerte széjjel spriccel a húgy, mint hogyha a helikopterből oltanák a tüzet, míg a fiúknak meg van egy ilyen locsoló csövük konkrétan, és akkor ezen a locsoló csövön keresztül ők jól tudják irányítani ezt, és ezért a fiúk könnyebben képesek arra, hogy pisiljenek. Viszont föl sem vetődött az egész beszélgetés során az, hogy valójában arról van szó, hogyha egy férfi megáll az utcán pisilni, akkor az a férfiasságába, férfias imidzsébe ez bőven beleillik. Egy férfi ilyesmit csinálhat, mert egy férfinek ilyesmi szabad, mert a férfi az egy szabad, a természet vadvirága, mint Petőfi, az egy szabad lény. Ha egy nő csinál ilyet, akkor az a nő egy büdös kurva, ha egy nő csinál ilyet, akkor az egy ordinári állat. Miért? Mert nagyon más a nők megítélése, mint a férfiaké. Mert a férfiaknak sokkal többet szabad, sokkal inkább szabad igénytelennek lenni, mert a férfihoz egy kicsit hozzátartozik, hogy ő állat, de a nő az legyen egy baba, a nő az legyen egy porcelán baba, az ne húgyozzon az utcán. Na erről, tehát a dolognak a kétféle, a kettős társadalmi megítéléséről egy szó nem esett. Na körülbelül ez a különbség szerintem a kétféle szemléletmód között. Na ennyi, sziasztok. És elnézést mindenkitől, akinek nem tudtuk beolvasni az SMS-ét, de nagyon-nagyon-nagyon véges lett már a műsoridőnk. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben, korrupció. Mehet, közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Okay.